شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که آسمونه به این قشنگی رو آفریده، ماه و ستاره ها رو آفریده، شما گلگلیا رو آفریده. عزیزای دلمندم، خیلی دلم براتون تنگ شده بود، قربون اون شکل ماهتون بشم. راستی یه سوال، شام خوردین؟ نوش جونتون. بچه ها تو پختن غذا به مامان کمک میکنین؟ آفرین آفرین. اما خب یه کارایی هست که نباید انجام بدین، مثل نزدیک شدن به اجاق. درسته؟ خیلی، یه قصه خوشگل دارم، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. آش گردوی مامان موشی. مامان موشی هر روز برای موشی کوچولو غذاهای خوشمزه و مقوی درست میکرد تا موشی کوچولو قوی و سالم باشه. یه روز مامان موشی به بچهش گفت: من امروز میخوام برات آش گردو بپزم. موشی با خوشحالی گفت: آخ جون، آش گردو، منم بپزم. مامان موشی گفت: باشه، تو هم تو پخت آش به من کمک کن. موشی با خوشحالی گفت: چی کار کنم؟ مامان موشی یه فکری کرد و گفت: برو چوبای خشکو از توی باغ جمع کن و بیار بذار گوشه خونه. موشی فوری از خونه بیرون رفت و توی باغ شروع به گشت کرد. هرچی چوب کوچیک خشک بود رو جمع کرد و آورد گذاشت دم در خونه. مامان موشی با دیدن اون همه چوب قابلمه رو آورد بیرون و گذاشت کنار چوبا. بعد کبریت رو روشن کرد و زد زیر چوبا تا آتیش بگیره. موشی تا چشمش به آتیش خورد یه قدم به عقب پرید و جیغ کشید و به آتیش گفت: وای، تو کجا بودی؟ مامان موشی خندید و گفت: موشی، نزدیک آتیش نیا. و اون وقت رفت گردوها رو از تو خونه بیاره. موشی همونجا دم در خونه نشست و به آتیش نگاه کرد. آتیش جریک جریک آواز میخوند. موشی بهش گفت: چه پیرهن قرمزی، چه دامن زردی، جوراباتم که آبی، خوش به حالت. بعد رفت جلوتر و گفت: یکم پیراهن قرمز تو به من میدی؟ و اون وقت رفت خیلی جلو نزدیک آتیش. یهو دماغش داغ شد. موشی با ترس پرید تو قابلمه و اون تو قایم شد که پروانه رو دید. پروانه داشت می اومد طرف آتیش. موشی داد زد: نرو، نرو جلو، می سوزیا. اما پروانه رفت جلو. یهو شاخکش داغ شد. خیلی ترسید. پرید عقب و جیغ کشید. اون وقت رفت پیش موشی توی قابلمه. موشی تند و تند شاخک پروانه رو فوت کرد. کم کم صدای پای مامان موشی هم اومد. تلیک تلوک، تلیک تلوک. موشی و پروانه از تو قابلمه سرک کشیدن. مامان موشی با یه کاسه گردوی خورد شده و یه پارچه آب اومد سمت قابلمه. خواست پارچه آب و بریزه تو قابلمه که موشی و پروانه رو تو قابلمه دید و خیلی هم تعجب کرد. بعد زد زیر خنده و گفت: اون تو چی کار میکنین؟ زود بیان بیرون، نزدیک بود آب و بریزم روتون. موشی با ترس نگاهی به آتیش کرد و گفت: نه نمیام، اون آتیش داغه، ما رو میسوزونه. آتیش که حرفای اونا رو میشنید گفت: نه ترس موشی، اگه به من نزدیک نشید من نمیتونم شما رو بسوزونم. موشی و پروانه با ترس و لرز از توی قابلمه بیرون اومدن و از دور به آتش نگاه کردن. مامان موشی قابلمه رو پر آب کرد و گردوهای خرد شده و سبزیهای ریز ریز شده رو تو قابلمه ریخت و گذاشت روی آتش و اومد کنار موشی و پروانه نشست تا آش کم کم پخته بشه. آتیش هم براشون آواز میخوند. آش یواش یواش پخته شد. وقتی آش پخته شد مامان موشی آتیش رو خاموش کرد، چون اگه همین جور روشن بود و یهو باد میومد ممکن بود یه تیکه از اون آتیش به درختا بخوره و درختا آتیش بگیرن. بله بچه های من، ظهر مامان موشی و موشی برای نهار آش گردوی خوشمزهی رو داشتن که خوردن و موشی هم یاد گرفت که هیچ وقت نزدیک آتیش نره چون ممکنه بسوزه. گلگلی های من، قصه رو پسندیدین؟ خیلی خوب، شما اگه خواستین به مامان کمک کنین تا غذا هرچی زودتر درست بشه، هیچ وقت نباید به اجاق گاز نزدیک بشین، به شعله اجاق گاز دست بزنین، چون ممکنه خدای نکرده وای وای وای وای دستاتون بسوزه. آره، هیچ وقت نزدیک اجاق گاز نری. قربون غذا درست کردن شما گلگلی های خودم برم، یه روز میام خونتون و دستپختتون رو میخورم، اما ممکنه دستای شما رو بخورم و قربون اون دستای توپولی و خوشگلتون برم. تا فرصت بعدی خدا حافظه همگیتون.